Horren adierazle dira Bidaso ibaiaren bi ertzeetan dauden Hondarribia eta Hendaia. Hondarribiak kultur jardueren aldeko apostu egin du aurten eta bisitari kopuruak goiti egin du. Bereziki urrutiko atzerritarren kopurua gehientsuenak Belgia, Alemania, Estatu Batuak edota Israelgoak izan baitira eta frantsesen kasuan erdia Paris ingurukoa izan dela diote. Hala, uztailan aterbetzen okupazioa 183%koa izan zen eta agorrilan aldiz 100%-ora hurbildu da kasu gehienetan. Iñaki Otamendi, Hondarribiko turismo bulegoko arduraduna. Bai, era bat, eh? Egia esateko jende pilo bat izan dugu eta egia esan arazoak izan dituzte askok ere tokia bilatzeko egun hauetan. Gogoratzen naiz adibidez Tarrasatikan etorritako bi bikote, azkenean bultatzen behar izan zutela etxea zeren inon ez zutelako aurkitzen. Jetxi dira beste hilabetekin konparatuak frantsesak, baina bai, beti dago, eh? Frantsiako jendea 120% izango lirateke hemen eludien artean. Gehienak paristar edo Ile-de-France eremukoek, bai, oain apurka-apurka saltze dira brasildarrek edo argentinakoek, bai, ez dakit zatikan, batez ere israeldarrek. Israeldarrek bapatean, azte pare batetan izan genituen, eta baina agostuan ez dira hainbeste somatu. Historikoki, Hendaiak Hondarribia baino udatiar gehiago jaso bituen arren, udauntan krisiaren eragina nabaritu butela diote Hendaiako turismo bulegoan. Hegoaldeko bisitarien kopurua emendatu eginda, hurbileko turismo merkeari esker, baina oroar Espainiar estatuko bisitari gutxiago izan da, eta gutxiago gastatu dute. Maika, Hendaiako turismo bulegoko teknikaria. Arro eguzkitsua izan bada ere, 2003 ez da sasoin bikaina, jaten ez dela turismo mailan ez dela sasoin bikaina izan. Aterpetzeari dagokionez, akampaleku edo apartamendu alokailuetan edo hoteletan, neuniko biz jautsi da jendeko purua jaskoari konparatuz. Eta jaiten da ere jendea badila, aktivitatei parte hartzen duela, baina gutxiago diru sautzen duela, eta hori kontekstu ekonomiak egiten duela. Eta iduriz jaiten da, kostalean orokorki alemanda jasko etortzen dela, gehiago, uda honetan. Baina hemen aldiz ere ohartzen da, hegoaldetik eta Euskal Barnek aldetik jende gehiago hurbiltzen dela kostalera. Nola nahi ere, bisitari kopuruak gora bera, hego zein iparraldean krisiak eragin zuzena duela diote, turistak epe laburragoak aldelarik akanpalekuetan hoteletan baino, eta ostalaritza zein aisialdi jarduretan ere, diru gutxiago xautzeko prest etorri baitira urten.